Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1300 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Polski Radioprogram Trzeci, piątek, 10 listopada, jest 15. Serwis Trójki. Artur Ewertowski. Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050 i Lewicy mają podpisaną umowę koalicyjną. Policja donosi o ogromnych kilkudniowych kolejkach na trasach prowadzących do przejść granicznych z Ukrainą w Druhusku i Chrebenem. Już wieczorem startuje maraton Chopinowski Polskiego Radia. To dokument bardzo szerokiego kompromisu. Tak o umowie koalicyjnej mówi jeden z liderów nowej lewicy, Włodzimierz Czarzasty. Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050 i Lewicy parafowali porozumienie podczas uroczystości w Senacie. Włodzimierz Czarzasty powiedział, że po 18 latach jego partia ma szansę realizować część swojego programu. Nie wszystkie zapisy, jak mówił, bo kompromis jest kompromisem. W kompromisie zwykle to jest tak, że nikt nie jest do końca zadowolony i nikt nie jest do końca niezadowolony. Ale są rzeczy najważniejsze w tej chwili w Polsce. To jest stworzenie perspektywy i zrealizowanie Polski, która będzie Polską tolerancyjną, Polską otwartą, Polską praworządną, Polską odpowiedzialną, Polską, która będzie miała swoje silne miejsce, na które zasługuje w ramach struktur Unii Europejskiej. Umowa koalicyjna liczy 13 stron. Zapisano w niej m.in., że kandydatem na marszałka Sejmu do listopada 2025 roku jest lider ugrupowania Polska 2050 Szymon Hołownia. W kolejnych 2 latach funkcję tę ma pełnić Włodzimierz Czarzasty. Kandydatką na marszałka Senatu jest Małgorzata Kidawa-Błońska. Dokument także przewiduje rotację na tym stanowisku. W umowie zapisano również, że kandydatem na premiera jest Donald Tusk, a na wicepremierów Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL-u i Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział, że misja Mateusza Morawieckiego nie jest traceńcza. Najwyżej może się skończyć tym, że nie uda się uzyskać wotum zaufania, co w demokracji nie jest niczym szczególnym, stwierdził w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński powiedział, że na początku kadencji Sejmu szefostwo klubu może być tymczasowe. Nie wykluczył, że w tym czasie on sam pokieruje jego pracami. W wyborach do Sejmu Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 194 mandaty. Koalicja Obywatelska 157, Trzecia Droga 65, a Nowa Lewica 26. W sumie te 3 komitety uzyskały 248 mandatów. Z kolei Konfederacja ma 18 posłów. Kolejki na krajowych drogach numer 12 i 17 są to trasy prowadzące do przejść granicznych z Ukrainą w Dorohusku i Chrebenem w województwie lubelskim. O sytuacji przed przejściem granicznym w Dorohusku mówi komisarz Ewa Czysz z chełmskiej policji. Kolejka samochodów ciężarowych wydłużyła się do około 30 km do miejscowości Stołpie. W kolejce znajduje się około 1100 pojazdów ciężarowych, a czas oczekiwania wynosi ponad 120 godzin. Cały czas czuwamy nad bezpieczeństwem. Protest dotychczas przebiega spokojnie, nie doszło do poważniejszych incydentów. Wciąż apelujemy o zachowanie ostrożności oraz o stosowanie się do poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy. Na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Dorohusku szacunkowy czas oczekiwania na odprawę to 150 godzin, czyli ponad 6 dni. Tyle samo wynosi czas oczekiwania na odprawę w Chrebenem, gdzie w kolejce sięgającej miejscowości Tarnawatka stoi 600 tirów. 26 godzin muzyki Fryderyka Chopina na żywo ze studia Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. To czeka na słuchaczy maratonu chopinowskiego z okazji Święta Niepodległości oraz 6. urodzin Polskiego Radia Chopin. Na scenie wystąpi ponad 50 wykonawców, zarówno uznanych, jak i tych najbardziej obiecujących, młodych muzyków. Większość zaproszonych muzyków wywodzi się z Akademii Muzycznej imienia Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Wśród nich jest wykładowca katedry fortepianu Sławomir Wilk, który wystąpi podczas maratonu 3-krotnie, a zacznie po godzinie 23:00. W Wykonam mazurki op. 59, Emprompti Gesdur op. 51, Walca Asdur op. 42, no i 24 Preludia op. 28. Istny maraton. Się śmieję, że rozmawiałem z moją mamą, która jest lekarzem, że w końcu poczuję, jak to jest być na dyżurze całą noc i potem jeszcze też pójść do pracy, więc myślę, że to będzie ciekawe wyzwanie. Maraton Chopinowski rozpocznie się o 19 i potrwa do wieczora 11 listopada. Wstęp jest to bezpłatny. Transmisja na antenie Polskiego Radia Chopin oraz na streamingu wideo w mediach społecznościowych Polskiego Radia. Szczegóły na chopinmaraton.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie dziś umiarkowane i duże, miejscami tylko na zachodzie oraz w centrum, a także na południu. Opady deszczu, a w górach śniegu. Od 8 stopni na Suwalszczyźnie do 13 lokalnie na południu, ale to było w najcieplejszym momencie dnia. W nocy temperatura już niższa, od 2 stopni na zachodzie do 7 na południowym wschodzie. Zachmurzenie całkowite, na zachodzie większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia i miejscami opady deszczu stopniowo od zachodu zanikające. W Tatrach 8 cm śniegu może nawet napadać. Olga Szućko za konsoletą, Paweł Turski za szybą, jako wydawca Józef Niewiarowski przy naszym redakcyjnym telefonie 2 2 7 3. Zapraszam Państwa do kontaktu w każdej sprawie, również SMS-owo 71335, ten kanał SMS-owy do Państwa dyspozycji. Przed mikrofonem Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 15. Dzień dobry. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Morsiwa w audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki w kalendarzu piątek, 10 dzień listopada. Do kogo dziś z życzeniami? Lena, Leon, Andrzej oraz Stefan potrójnie. Wszystkiego naj dla Państwa, solenizantów. 10 listopada w kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy Dzień Młodzieży. Mamy także Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju oraz Dzień Jeża. No to jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Gdy łagodna jesień trzyma, będzie krótka, ostra zima. Nie wiem jak Państwo, ale ja bym się chętnie pod tym podpisał. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś zapraszamy do trójki do 18:00. Wszystkie najważniejsze bieżące tematy. Wśród nich rozpoczęła się ewakuacja Polaków ze strefy Gazy. Naszemu reporterowi udało się z nimi porozmawiać. Relacja z oblężonej strefy za kilkanaście minut w audycji. Rosja straciła dwa okręty stacjonujące na okupowanym Krymie. O wojennej sytuacji za naszą wschodnią granicą raport jeszcze przed godziną 16:00. No a w kraju trwa odliczanie do pierwszego posiedzenia Sejmu 10. kadencji. Gorący dzień na Wiejskiej, umowa koalicyjna, giełda nazwisk huczy. No i od tego tematu zaczniemy już za chwilę. Marcin Rozynek. Audycja popołudniowa, kwadrans po godzinie 16, gorący dzień na Wiejskiej. Dziś znamy, proszę Państwa, treść umowy koalicyjnej pomiędzy Koalicją Obywatelską, Polskim Stronnictwem Ludowym, Polską 2050 i Nową Lewicą. W koalicji zabraknie jednak jednej partii. Partia Razem zrezygnowała z udziału w rządzie, ponieważ, jak mówi nam jedna z posłanek, w umowie zabrakło ważnych postulatów. Więcej o tym Józef Niewiarowski. W budynku Sejmu Rzeczpospolitej dziś, chwilę po 12, pięciu przewodniczących partii podpisało pierwszy wspólny dokument. Pierwszą w historii naszego kraju jawną umowę koalicyjną. Ja jeszcze bym poprosiła... W umowie znalazło się miejsce na wszystko, jednak 14 stron to według niektórych za mało, żeby napisać coś konkretnego. Gdyby tak go wycisnąć, to treści nie zostanie tam dużo. Mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. To prawda, umowa jest mało konkretna, ale tak miało być. Będziecie mieli może miejscami niedosyt, jakieś poczucie, że można było coś doprecyzować. Od tego będzie sala sejmowa. Mówi Szymon Hołownia, Polska 2050. Niezadowoloną z umowy może być Lewica, której postulaty okrojono do ogryska. W kwestiach światopoglądowych, chyba przyznać, nadal będziemy mieć rządy prawicy. Agnieszka Kwiatkowska, socjolog i politolog. Umowa koalicyjna mówi wręcz, że kobiety mają prawo decydowania o sobie, jednak tych praw im faktycznie nie daje. Nie zgodzono się nawet na taki program minimum, czyli dekryminalizację pomocy w aborcji. Jednak dla wyborców może nie mieć to większego znaczenia. Wyborcy nie będą tej umowy czytać, tylko będą czytać ją dziennikarze, naukowcy i politycy. Szymon Ossowski, politolog. Wyborcy nie będą się wgłębiać raczej w jej zapisy, natomiast myślę, że dla nich takim ważnym sygnałem jest jedność tego obozu, który ma przejąć władzę w nowym Sejmie. Na twarzach Włodzimierza Czarzastego i Roberta Biedronia gościł dziś jednak uśmiech. Może to dlatego, że pierwszy z nich stanie się prawdopodobnie marszałkiem Sejmu. Panowie Hołownia i Czarzasty będą jeden po drugim pełnili funkcję marszałka Sejmu, czyli wprowadzono coś, co funkcjonuje w Parlamencie Europejskim, ale u nas jakby jest to rozwiązanie nieformalne, pewne nowum i konkret. W tym samym czasie ich klubowi koledzy, partia Razem, opuścili koalicję. Ta decyzja wynika z ustaleń programowych. Według Doroty Olko, Donald Tusk utworzy rząd. Partia Razem go wesprze, ale do niego nie dołączy. Tak czy siak, na jakiekolwiek dołączanie do rządu musimy jeszcze poczekać. I choć przewodniczący Koalicji Obywatelskiej powiedział, że rozdawanie stolików budziło najmniejsze emocje, na spijanie śmietanki przez polityków przyjdzie jeszcze czas. Jak Państwo słyszeli, wyborcy nie będą tej umowy czytać. Będą ją czytać dziennikarze, publicyści, komentatorzy, a może ktoś jednak z Państwa się pokusi. 2 2 7 3. Ghost Again i Depeche Mode. Tu trójka, audycja popołudniowa, 22 minuty po godzinie 15. Piątek dzisiaj, proszę Państwa, więc zaczynamy wyjazdy na weekend. Jak wygląda sytuacja na naszych drogach i ulicach? O tym już za kilka moment w radionawigatorze trójki. Potem oczywiście skrót serwisu, a także najświeższe wiadomości sportowe. I prognoza pogody, rzecz jasna. Tu trójka, audycja popołudniowa.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden spotka się z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Do spotkania dojdzie w najbliższą środę w okolicach Zatoki San Francisco, poinformował Biały Dom. Jak przekazano, rozmowy mają dotyczyć zarządzania trudnymi stosunkami pomiędzy obydwoma mocarstwami. Wysocy rangą przedstawiciele administracji USA zapowiedzieli, że Biden i Xi mają zamiar omówić strategiczny kierunek relacji dwustronnych w okolicznościach ciężkiego kryzysu globalnego spowodowanego konfliktami na Bliskim Wschodzie i Ukrainie. Niewybuchy z czasów II wojny światowej zostały znalezione w czasie remontu zabytkowego domu ludowego w Markowej na Podkarpaciu. Od rana na miejscu pracują saperzy. Robotnicy znaleźli m.in. pistolety, karabiny i granaty. Teraz trwają prace zabezpieczające to znalezisko. Dom ludowy w Markowej oficjalnie został otwarty w 1931 roku. Budynek częściowo spłonął w 1942 roku, a tuż po wojnie został odbudowany. To był serwis Trójki. Sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od rozlosowanych dopiero co par 1/8 finału Pucharu Polski, piłkarskiego Pucharu Polski. Pięć z nich to wewnątrz ekstraklasowe rywalizacje. Broniąca trofeum Legia zagra z Koroną Kielce. Pogoń Szczecin z Górnikiem Zabrze. Raków Częstochowa z Krakowią. Jagiellonia Białystok z Wartą Poznań. Stal Mielec z Widzewem Łódź. Pozostałe pary to Arka Gdynia Lech Poznań, Carina Gubin Piast Gliwice i Wisła Kraków Stal Rzeszów. Spotkania tej fazy rozgrywek zostaną rozegrane w dniach 5 i 7 grudnia. W losowaniu brał udział Michał Probierz. Wczoraj w nocy rozesłał powołania na najbliższe dwa mecze reprezentacji Polski, arcyważny, kończący eliminację Euro z Czechami i towarzyski z Łotwą. Dużo mówi się o braku w kadrze Arkadiusza Milika. To na pewno gdzieś te zaskoczenie jest, ale jak się przyjrzymy, ile on może dawał kadrze i jak gra w swoim klubie, to na pewno mniej. No i to i zawsze będzie decyzja trenera, że postawi na tego zawodnika, czy na innego. Miejmy nadzieję, że te powołania się obronią. Tak sprawę skomentował były reprezentant Polski Tomasz Sokołowski. Mecz z Czechami za tydzień, z Łotwą 4 dni później. A dziś dwa spotkania kolejki numer 15 we wspomnianej PKO Ekstraklasie. Warta Poznań zagra w Grodzisku Wielkopolskim o 18 z Puszczą Niepołomice. O 20:30 lider tabeli Śląsk Wrocław na wyjeździe z Krakowią. Na pewno będziemy robić wszystko, aby kontynuować serię zwycięstw, bo to jest dla nas najistotniejsze. Patrzymy na to, analizujemy, świadomi jesteśmy, natomiast jesteśmy też zadowoleni z różnych faz gry, które są na meczu. Mówił trener Śląska Jacek Magiera. Zmieniamy realia. Sezon sportów zimowych już nie za oknem, niektóre z dyscyplin już w grze, na przykład łyżwiarstwo szybkie. Trwa pierwszy weekend Pucharu Świata w Japonii, konkretnie w Obihiro na wyspie Hokkaido. I na tę chwilę najlepszym wynikiem naszej reprezentacji jest 10. lokata Marka Kani w sprincie na 500 metrów. Na tym samym dystansie 14 był Piotr Michalski, 16 Damian Żurek. Karolina Bosiek uplasowała się z kolei na 11 pozycji w wyścigu na 1000 metrów. 14 była na dystansie o połowę krótszym. I to tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy na naszej antenie po 17:30. Sporo chmur dziś nad Polską, właściwie cała Polska przykryta chmurami, no i niestety w wielu miejscach z tych chmur pada. Najmocniej w tej chwili leje na Podkarpaciu i w Małopolsce, właściwie całe południe pod taką deszczową chmurą. Jeśli chodzi o termometry, to tutaj solidarnie 8-9 stopni w całym kraju. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 25 minut, godzina 16. I'm up a bit on a string, Tracy Island, time traveling diamond. Could a chic heartache come to find you for in some velvet morning? Years too late, she's a silver lining, Lone Ranger riding through an open space in my mind. When she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory. your silver lining, Lone Ranger riding through an open space. In my mind, when she's not right there beside me, I go crazy, 'cause he is where I wanna be. And satisfaction feels like just a memory. And I can't help myself, alright. Wanna hear her say, are you mine? Well, are you mine? Are You Mine? To formacja Arctic Monkeys. Za 22 minuty, godzina 16. Zapraszamy do trójki. Proszę Państwa, rozpoczęła się ewakuacja Polaków ze strefy Gazy. Informację taką potwierdziło Polskiemu Radiu Dowództwo Operacyjne Polskiego Wojska. To właśnie polskie samoloty wojskowe mają przywieźć 29 Polaków do kraju, gdy tylko cała grupa znajdzie się po egipskiej stronie granicy w Rafah. Reporterowi Polskiego Radia Wojciechowi Cegielskiemu jako jednemu z nielicznych udało się porozmawiać z Polakami w Gazie. Osama Abu Zebida oraz Tarek Abu Sayed opowiadali, że sytuacja w oblężonej Gazie jest katastrofalna. Jestem obywatelem Polski mieszkającym na strefie Gazy. 7 października izraelskie wojsko zbombardowało nasze dzielnice, w tym był nasz dom. Cudem udało mi przeżyć razem z żoną i z 4 dzieci. Tego wszystkiego. Pół godziny przed zbombardowaniem udało nam zabrać komórki i paszporty Polski i ojciec stan tego piekła. Na południu. Myśleliśmy, że tam będzie bezpiecznie, ale niestety też spadają bomby. Nie ma bezpiecznego miejsca w strefie Gazy. Kilka dni temu zbombardowali dom naszego sąsiada. To był 3-piętrowy dom. Tam mieszkało 15 osób. Większość od nich to dzieci i kobiety. Już wszyscy nie żyją. Brakuje nam wszystko. Ciężko jest tutaj, wie pan. Tu jest 365 km kwadratowych. Jesteśmy młody ciało 24 godziny na dobę. Ale mimo wszystko, wie pan, tu mamy silną wolę i po prostu, wie pan, druga do wolności nigdy nie była rodziowa. Izraelskie wojsko ostrzeliwuje nas artylerią. Artylerią, żeby zabić jak najwięcej cywilów, nie? Najwięcej dzieci i kobiet. Poza tym bombardują nasze szkoły, kościoły, szpitale, domy, uniwersytety. Bombardują studnie wodne. Bombardują piekarnie. To jest bardzo straszne. Bardzo straszne. Nie mamy dostępu do wody. Do pitnej wody nie mamy. Do prądu. Sieć komórkowa jest bardzo słaba. Połączenie internetowe to mamy tylko jedną godzinę dziennie. Izraelskie wojsko wyłącza internet i połączenie komórkowe, żeby popełniać masakry. Żeby świat nie dowiedział się o tym. Teraz ja rozmawiam z panem i bombardują przez samoloty. Najnowocześniejsze samoloty myśliwi F-35, F-16 na 365 km kwadratowych. Ja jestem doktor nauki prawnych. Wie pan, żadny zasad prawa humanitarnego międzynarodowego nie istnieje tutaj. Wie pan, tyle na 365 metrów kwadratowych zostało wyrzucone 3 razy bomba, tak jak była na Hiroshima i Nagasaki. Na 365 km kwadratowych. Zostało popełnione dziesiątki masakry. Przedwczoraj izraelskie wojsko zbombardowało jednego sklepu. Apelujemy do całego świata, do naszych rodaków w Polsce. Prosimy powstrzymać tego wszystkiego. Już ludzie mają dość tutaj. Dość tego wszystkiego. Dość tego wszystkiego. Polacy mają być ewakuowani z Gazy przez przejście graniczne w Rafah. To jest przejście graniczne z Egiptem. To jest jedyne miejsce, w którym obcokrajowcy i Palestyńczycy z zagranicznymi paszportami mogą przekroczyć granicę, mogą wyjechać ze strefy Gazy. Ewakuacja zagranicznych obywateli, w tym Amerykanów, Brytyjczyków i Belgów, trwa od kilkunastu dni, ale co jakiś czas przejście graniczne jest zamykane z powodów bezpieczeństwa. Więcej na temat sytuacji w Gazie można dowiedzieć się z najnowszego odcinka naszego radiowego podcastu Świat. Można tam znaleźć relacje Palestyńczyków i Polaków z oblężonej przez Izrael enklawy. Podcast jest na stronie internetowej Polskiego Radia, a także na kanale Podcast Świat na YouTubie. Jest dziś więcej niż wymyślisz między nami. Czuję, że tym razem wytrwam. Tak między nami może zostać w tajemnicy między nami. co zawarte w ciszy między nami. Nawet kiedy nagle znika z twarzy róż, to wszystko jest i tak okej. Rozumiem cię bez słów, bo wiem już ile widzisz różnych dróg. Wyjdź już z tego cienia, bym mógł tak patrzeć cały czas. W świetle będziesz piękna, już widzę ten twój blask. Wiele się pozmienia, nie dopnę pewnie wszystkich spraw. Co mam do stworzenia, na wszystko będzie czas. Taki tytuł piosenki, a śpiewał Igo. Zapraszamy do Trójki za kwadrans, godzina 16. Spoglądamy teraz, proszę Państwa, za naszą wschodnią granicę. Rosja straciła dwa okręty stacjonujące na zaanektowanym Krymie. Według informacji opublikowanych przez ukraiński wywiad i część rosyjskich mediów niezależnych, ukraińskie rakiety miały uszkodzić jednostki desantowe zacumowane w okolicach miejscowości Czornomorskie. Więcej o ostatnich wydarzeniach na Ukrainie. Maciej Jastrzębski. Z porannego raportu ukraińskich sił zbrojnych wynika, że Kijów uderzył w zaplecze rosyjskiego agresora 6 dronami i 2 rakietami. Według świadków i niezależnych serwisów internetowych to właśnie 2 rakiety uderzyły w rosyjskie kutry desantowe. Tak ocenia tę sytuację rosyjski opozycjonista Gennadij Gudkow. Oczywiście doszło do osłabienia floty czarnomorskiej. Chodzi zarówno o stratę okrętów bojowych i wrażliwość baz na ataki. To wszystko mocno ograniczyło zdolności floty do działań zbrojnych. Trzeba jednak powiedzieć zgodnie z prawdą, że flota czarnomorska ma znaczenie taktyczne. Ona nigdy nie była brana pod uwagę jako główny potencjał morski Rosji. Potęga morska to przede wszystkim atomowe okręty podwodne i rakietowe. Te jednostki są na stanie floty północnej i Oceanu Spokojnego. Coraz częściej w zachodniej prasie pojawiają się komentarze, tak jak w dzienniku Economist, wskazujące na frontowy impas. Były wiceszef ukraińskiego wywiadu Wiktor Jagun prognozuje taki rozwój sytuacji. Wojna nie skończy się szybko, jeśli Putin nadal będzie żył, a nawet jeśli umrze, to i tak wojna nie zakończy się natychmiast. Musimy demonstrować światu naszą niezłomność i być przygotowani na to, że przyjdzie moment, w którym wsparcie nie będzie już docierało do nas w takich rozmiarach, na jakie liczymy. Ta pomoc będzie kontynuowana, będą nas wspierać i pomagać nam. Pojawią się nowe rodzaje uzbrojenia, w tym samoloty i jeszcze mocniejsze rakiety, ale przede wszystkim musimy liczyć

taka teoria, że jak w piosence jest la la la albo na na na, to znaczy, że to jest fajna piosenka. No, państwa ocenie pozostawiam. Beautiful Ones i grupa Sweat. Zapraszamy do trójki. Audycja popołudniowa. 7,5 minuty dzieli nas od godziny 16. 2 2 7 3 numer naszego redakcyjnego telefonu do państwa dyspozycji. Państwo pytają, co z tymi najnowszymi Beatlesami? No, chodzi o piosenkę, która jest z nami ledwie od kilku dni. Now and Then, taki ma nosi tytuł. Ona miała swoją premierę 2 listopada. No i dlaczego państwo w trójce jej nie grają? A nieprawda, że nie gramy. Oto dowód. Zapraszamy do reklamy. Na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt. Ekspres do gazowania wody SodaStream za 289 zł. Taniej o 60 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 349 zł. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl.